tambay sa tulay ang matandang pilay. Akbay ang saklay, matay matamlay ay buhay. Ngalay na ngalay, kanyang kanang kamay. Panay ang antay, grasya'y ibigay ay buhay. Ay buhay, siya'y parang isang lantang gulay. Walang humpay sa hanap buhay. Ang lagay matirang matibay. Ang lagay matirang matibay. Laway at kaway, awa ang taglay. Sana'y magpatangay, ang nandulupay-pay ay buhay. Sabay ang sakay, sa sanlaksang ingay. Lantay na lumbay, latay sa malay ay buhay. Ay buhay, siya'y parang isang lantang gulay. Walang humpay sa hanap buhay. Ang lagay matirang matibay. Ang lagay matirang matibay. Buhay.